राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 5 सितंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम। परमात्मा सब में परिपूर्ण है यह वेद सदैव कहते हैं, कोई दिन चूका वाला परमात्मा है। आप भी जानते हो, कहते भी हो, सुनते भी हो, सत्संगों के लिए कोई नई बात नहीं है। वे परमात्मा है और ये संसार नहीं है, ये दो बात है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते संसार। संसार पहले नहीं था, आज से 100 वर्ष पहले ये शरीर नहीं थे। ये सब 100 वर्ष पहले थे, अब विचार करो, आज से 100 वर्ष पहले ये शरीर थे नहीं थे, मानोगे? 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष लो, 100 वर्ष के बाद रहेगा ये। भगवान दादा परदादा हुए, भगवान दादा ही मैं हूँ, परदादा ही मैं हूँ। वैद्यम पौत्रम भयंकर रिक्षाम, पिता मश जगतो माता धाता पिता मा, दादा भी मैं हूँ, दाई भी मैं हूँ, माँ भी मैं हूँ। भगवान है तुम्हें, माता पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु जगह तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें, तुम्हें सर्व ममदेव, एकदम महान पवित्र। गीता लेखन का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक सज्जन है जो बीकानेर की जेल से आए हैं, उन्होंने गीता लिखी थी, 15 दिन की इनको छुट्टी मिली है और ये अभी आपके दर्शन करने के लिए आए, सामने खड़े हैं। गीता लिखने का इनको प्रत्यक्ष चमत्कार मिला। आठ साल लगे गीता लिखने में। बताया कैसे छुट्टी मिल गई भगवान की कृपा से, 15 दिन के लिए आए और तुम देखा कि छुट्टी मिली है तो केवल सत्संग में ही समय लगाएंगे। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, समय मिल जाए तो। इनके उम्र कैद है वैसे। अच्छा। लेकिन 15 दिन की छुट्टी मिली तो देखा कि 15 दिन में जाऊं महाराज जी के दर्शन करूं और सत्संग ही करूं, और मुझे क्या करना है। बहुत बढ़िया, बुद्धि बहुत शुद्ध बुद्धि। ये गीता लिखने से बुद्धि शुद्ध हुई? प्रत्यक्ष दिखे ना दिखे फायदा होता ही है, एकदम ठीक बात है। आप जिस समय जड़ चेतन का विभाग समझाते हैं, उस समय में ऐसा लगता है कि बस हमारा सारा भार हल्का हो गया, बिल्कुल बिल्कुल हम निहाल हो गए। लेकिन बाद में जब उठ के जाते हैं तो वैसा ही भारीला जीवन दिखता है। कायम है वो, कायम रखो। वो कहते कायम तो पहले अभाव और पीछे अभाव, और वर्तमान में भी जो दिन जा रहे हैं वह अभाव में। बालक बना चला गया, बता नहीं सकते आप, बालक बने बताओ। तो पहले नहीं, पीछे नहीं, वर्तमान में भी नहीं में जा रहा, हरदम नहीं में जा रहा है, हरदम ही संसार सभी नहीं में।